Tu trójka, poniedziałek 15 maja, jest 14. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. PiS rezygnuje z tak zwanej wstecznej dwukadencyjności, dowiaduje się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. Motocyklista, który na pasach w podwarszawskiej Zielonce potrącił 7-latkę na rowerze w rękach policji. We Włoszech procesy cywilne trwają nawet 7,5 roku, najdłużej w całej Unii Europejskiej. PiS rezygnuje z tak zwanej wstecznej dwukadencyjności. Prezes Jarosław Kaczyński na spotkaniu z pełnomocnikami okręgowymi i regionalnymi do spraw kampanii samorządowej mówił, że partia rezygnuje z tej koncepcji. Argumentował, że wobec sprzeciwu prezydenta oraz niepewnej decyzji Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie trzeba się wycofać. Za moment ma rozmawiać z dziennikarzami. W Chinach z kolei premier Beata Szydło zabrała głos na temat propozycji zmiany w konstytucji i referendum, które zaproponował prezydent. Z życzliwością przyglądam się propozycji, mówiła szefowa rządu. Myślę, że pan prezydent będzie doprecyzowywał swoje propozycje. To jest propozycja pana prezydenta bardzo ciekawa. Jeżeli będzie taka decyzja, żeby referendum się odbyło, to myślę, że może być rzeczywiście, czy data, czy już pytania referendalne. Pozostawiam panu prezydentowi do podjęcia decyzji w tej sprawie. Sam prezydent Duda, pytany przez dziennikarzy o datę referendum, mówił dziś, że okazją do wypowiedzenia się na temat konstytucji powinno być stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Ta symbolika stulecia niepodległości dla mnie właśnie, jeżeli patrzymy na przyszłość, a to, o czym ja mówię, jest robione dla przyszłości. Ja to chcę bardzo mocno podkreślić. Ja nie mam takiego poczucia, że ja to robię dla mnie, czy że ja to robię dla mojego pokolenia. Ja mam poczucie, że ja to robię dla pokolenia mojej córki, być może naszych wnuków. To jest coś, co zmierza ku przyszłości. To ma budować przyszłą Rzeczypospolitą. Najpierw debata o konstytucji, potem pytania do referendum zapowiedzianego przez prezydenta. O takiej kolejności mówił z kolei w Trójce Krzysztof Łapiński, odpowiedzialny w kancelarii za kontakty z mediami. Dodał, że jest wiele tematów dotyczących ustroju, o których można rozmawiać. Pytać można też o rolę Senatu czy systemu wyborczego. 38-letni motocyklista, który na pasach w podwarszawskiej Zielonce potrącił 7-latkę na rowerze w rękach policji. Mężczyzna uciekł, nie udzielił dziewczynce pomocy. Ona sama z obrażeniami twarzy trafiła do szpitala. Do sprawcy wypadku udało się dotrzeć dzięki zapisom monitoringu. 38-latek zeznał, że motocykl sprzedał, ale ta wersja się nie potwierdziła. Cezary Z. sfałszował też umowę kupna-sprzedaży. Został przesłuchany, usłyszał zarzuty naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, powodując wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała. Trafił na 3 miesiące do aresztu, ale grozi mu do 3 lat więzienia. We Włoszech procesy cywilne trwają nawet 7,5 roku, najdłużej w całej Unii Europejskiej. Badania porównawcze zlecił i opublikował dziennik Corriere della Sera. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. We Włoszech proces cywilny zazwyczaj toczy się w 3 instancjach i trwa 2 razy dłużej niż we Francji, 3 razy dłużej niż w Niemczech czy Hiszpanii. W Polsce sądy działają 6 razy szybciej niż w Italii. Procesy między firmami też najdłużej trwają we Włoszech, 3 lata. Czyli 3 razy dłużej niż w Niemczech i o połowę dłużej niż w Polsce. W efekcie we włoskich sądach zalega blisko 3 miliony spraw, z których wiele ulegnie przedawnieniu. Eksperci wśród przyczyn wskazują na wrodzoną kłótliwość Włochów i niejasność przepisów prawa. Szef Stowarzyszenia Przedsiębiorców Włoskich Vincenzo Boccia alarmuje, że opieszałość sądów kosztuje włoską gospodarkę wiele miliardów euro i odstrasza zagranicznych inwestorów. W statystyce krajów przyjaznych biznesowi Włochy są na 108 miejscu. W kalendarzach Międzynarodowy Dzień Rodzin to czas na refleksję nad tym, co jest szczęściem, jakie są potrzeby i problemy. Oddajmy więc w tym dniu głos właśnie rodzinie. Ciężko jest z przeczkolami publicznymi, gdzie podobno nasze państwo miało nam zapewnić taką możliwość, aby do każde dziecko właśnie chodziło do przedszkola, ale kiedy mamy 8 dzieci na jedno miejsce, to raczej jest to problem. Wtedy mama nie może pójść do pracy, no bo ktoś musi siedzieć z dzieckiem, jeżeli dziadkowie również są jeszcze pracujący. Sytuację wielu rodzin poprawił program Rodzina 500+. Świadczenia otrzymuje ponad 2,5 miliona rodzin z blisko 4 milionami dzieci. To prawie 57% dzieci poniżej 18 roku życia mieszkających w Polsce. To był serwis Trójki. 2 głównie na południu, ciepło od 21 stopni we Wrocławiu do 18 stopni w Gdańsku i w Warszawie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższym aksamicie Jane Birkin, ikona lat 60., muza Serge'a Gainsbourga, opowie o wspólnym życiu z mistrzem, tęsknocie za nim i o jego wspaniałym dorobku. A także o tym, dlaczego obciął jej włosy, kupił diament i rzucał w nią przypadkowymi przedmiotami.

tej płycie Bowie brawurowo się rozprawił z utworem Let's Spend the Night Together spółki autorskiej Mick Jagger, Keith Richards. No a poza tym umieścił tam takie m.in. znakomite utwory jak Time, Panic in Detroit, czy właśnie te ballady. No ballady, nie ballady, The Prettiest Star, najpiękniejsza gwiazda. Całość zaczynała się bardzo rockowo. Właściwie trzeba byłoby wymienić wszystkie utwory z tej płyty. Zapomniałem chociażby o Jean Genie i Drive-In Saturday. Ale całość, czyli Aladdin Sane, album z 1973 roku, tak się zaczyna. Watch That Man. No i oprócz znakomitej muzyki pozostawił też jeden z najbardziej znanych, rozpoznawalnych symboli plastycznych popkultury, czyli okładkę z tą kosmicznie pokolorowaną twarzą mistrza. 21 minut po godzinie 14 w tonacji trójki teraz podziękowania, bo Marek Niedźwiecki dzisiaj w audycji do południa o tym mówił i wspominał dzień otwartych drzwi w Trójce ostatnią sobotę. Ja też chciałbym Państwu podziękować za te szalone rozmowy i zwiedzanie. Państwa wesoły przewodnik zawsze na posterunku i dziękujemy raz jeszcze za tak tłumne, piękne przybycie. Prezenty teraz. Jutro nagrywamy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert zespołu Romantic Fellas. Piotr Kordaszewski czeka na zgłoszenie od Państwa, od tych, którzy chcieliby się na ten koncert wybrać. 22 i 7 trójek. Proszę dzwonić. A u nas szalona trochę to muzyka i mam wrażenie, że zbyt mało poświęciliśmy czasu wspólnej płycie duetu Sparks i zespołu Franz Ferdinand. You come to Harlem for the space we had to see, but I remained in Harlem. Had to pay my parking fees. Felt just like P.T. Barnum. Caught a couple picture plays. I should have stayed in Harlem. Then I heard a policeman say, I think we should disarm him. I think we should strong arm him. So out of place in Harlem, men. Płyta ma dwa lata, 2015 rok, czerwiec, Franz Ferdinand and Sparks, przed chwilą Police and Counters, a teraz Call Girl. Come on and pick up the- it's me who always wants to meet. So come on, girl, come on, bigger than rain. Come on, girl, bigger than rain. Come on, and bigger than rain. When I call on you, everything is good again. Everything, everything. You don't need to say anything. It's understood. Franz Ferdinand i Sparks, Call Girls, płyty sprzed 2 lat. A ci drudzy, czyli duet Sparks, we wrześniu wydają nowy album. To będzie utwór tytułowy. There's a hippopotamus, a hippopotamus, a hippopotamus in my pool. There's a hippopotamus, a hippopotamus, a hippopotamus in my pool. How did it get there? How did it get there? A woman with an abacus, she looks Chinese. summery book and dramatic van. Asian lady, isn't it grand? Yes, yes, so grand. Zresztą taka cała jest ich muzyka. Tak mi się wydaje. Hippopotamus. Hippopotamus. O, hippopotamus. To raczej tak. Tak będzie zatytułowany nowy album duetu Sparks. Ukazuje się we wrześniu. Cały czas zaproszenia dla Państwa na koncert, który nagrywamy jutro o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i Romantic Fellas. Bardzo proszę się zapisywać u Piotra 22 i 7 trójek. Sparks, czyli Kalifornia, tym razem Black Angels, czyli Texas. Ich nowa płyta, jej fragment. Death Song. Tak jest zatytułowany najnowszy album zespołu The Black Angels z Austin, z Teksasu. Medicine, utwór z tej płyty. Za 22 minuty 15. No właśnie, na premiery, i to liczne premiery płytowe, jeszcze do początku lata czekamy. 26 maja ukazuje się nowa płyta The Charlatans. Dostałem zgodę, żeby wybrać sobie poza singlowe dwa utwory, które można byłoby prezentować. No i wybrałem taką klamrę. Tak się ten album zaczyna. Thank you.

back there again. Trying to get back there again with you. Trying to get back there again. Trying to get back there again with you. Nowa płyta Different Days. To jej epilog, czyli Spinning Out. 26 maja będziemy wiedzieli więcej. Dawno niesłyszani w Trójce? Tak myślę. Yeah, yeah, yes. It's Blitz. Od tej płyty minęło no już 8 lat. Shame and Fortune, zespół Yes. Prawie wszystko już od nas. Jeszcze na koniec przed Henrykiem, który dziś wyrusza z Państwem w piękną kolarską trasę, czy trasy. Zespół, na który zwracam szczególną uwagę, bo chyba się z nimi spotkamy w najbliższej przyszłości nieraz. Rolling Blackouts Coastal Fever. Papa. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Sponsorem nagród w konkursie Wakacje na dwóch kółkach jest Uwex, niemiecki producent kasków i okularów rowerowych. Sponsorem nagród są sklepy rowerowe i dystrybutor rowerów Cube w Polsce firma Skiteam, oferująca pełne kolekcje rowerów Cube. Wakacje na dwóch kółkach. Witam, Henryk Sittner. To już po raz 47 rozpoczynamy kolarską trójkową akcję konkursową. Zapraszamy wszystkich słuchaczy, którzy nie przekroczyli 19 lat, do organizowania wypraw rowerowych w dowolnym terenie. Jeździmy w pojedynkę lub w grupie. Mimo że w tytule wakacje, wystartować można już teraz. Zależy nam na tym, aby były to wyprawy przygotowane, a nie tylko improwizacja byle dalej. To nie sztuka połykać kilometry, tylko jak najwięcej rzeczy po drodze zobaczyć. Ościągawki łatwo, są przecież encyklopedie, przewodniki, mapy, można poprosić o wskazówki doświadczonych kolarzy. A wtedy łatwiej dotrzeć do celu, mieć większą satysfakcję z wycieczki. Tak jak co roku, trzeba nam przysłać sprawozdanie z wyprawy. Im będzie ciekawsze, tym większe szanse na wspaniałą nagrodę Zagraniczny Rajd Kolarski. Z laureatami objechałem już pół świata. Byliśmy m.in. w Austrii, Francji, Bułgarii, Czechach, Rumunii, na Węgrzech, w Danii, Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Portugalii, w Niemczech, we Włoszech, Słowacji, Grecji i Turcji, dwa razy w Afryce i w Australii. Takie są nagrody w naszym konkursie. W tym roku zwycięzcy pojadą do Włoch na Rivierę Adriatycką. Szanse ma naprawdę